أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مصدردan çıkarılmalarına şiddetle ihtiyaç duyulan kelimeler 6 taneydi. Değil mi? Evet. Neydi onlar? Mazi, müzari, emir, nehi, ismi fail, ismi mef'ul. Bak, mazi, mudari, emir, nehi, ismi fail, ismi mef'ul. Mazi'yi gördük. Müştakkun minhu olan mastarı gördük önce. Mimli, mimsiz. Fiil mazi'yi de gördük. Malum, meçhul. Şimdi mudari. Ve emmel mudari'u. Ama fiil mudari'ye gelince. Fiil mudari. Fehuve o fiil mudari. Emma'dan sonra vak olan mübteden haberine fa geliyor. Fehuve o, yani fiil mudari. Buna mudari denmesinin sebebi mudara'at. Müşabehet demek, benzemek. Fiil mudari ismi faile benziyor. İzharda da gelecek. Lafzen, manen, isti'malen. Üç yönden fiil mudari ismi faile benziyor. Ondan dolayı mudari denmiş. Fehuve o, şimdi tanımını yapıyor. O fiil mudari. Ellezî ol bir fiil ki yekûnü olur. Nerede? Fî evvelihî fî evvelil mudâri'i. Fî evvelil fi'lil mudâri'i. O fiil mudârin evvelinde olur. Ne olur? Harfun bir harf olur. Neyden olan bir harf? Min hurufi eteyne. Eteyne harfleri. Veyahut da eneyte. Eneyte harfleri. Veya ne'ti. Ne'ti harfleri diyorlar bunlara. Yani hemze, ta, ya, nun. Tamam? Evet. Eneyte. Gene bak. Ne'ti. Hemze, ta, ya, nun. Dört tane harf. Bu dört harften bir harf evvelinde bulunan fiil. Yansuru. Tensuru. Ensuru. Nensuru. Yadribu. Teadribu. Edribu. Nedribu. Ama ne şartıyla? Bu şart önemli. Tamam. Burada mukadder bir soru geliyor akla. Sen diyorsun ki evvelinde eteyne harflerinden bir harf olan fiil. Değil mi? Ekade. Evvelinde eteyne harflerinden bir harf yok mu hemze? Var. Var. Nasara. Taibe. Yesera. Değil mi? Ha. Bunlar mudari değil. Ha. O zaman bi şartı en yekûne zâlikel harfu. Tamam mı? Bi şartı en yekûne zâlikel harfu. Şu harfin, yani mudara'at harfinin. Tamam mı? O mudara'at harfinin olması şartıyla. Mudara'at harfinin ne olması şartıyla? Evet. Ne olması şartıyla? Zâiden zâid. Ziyade olucu. Ne üzerine? Alel madi. Madi üzerine zâid olması şartıyla. Fiil madi üzerine zâid olması şartıyla eteyne harflerinden bir harf evvelinde olan fiile ne denir? Fiil mudari denir. Ve huruful mudara'ati. Muzarat harfleri. Huruf cemiyye. Harfun harfani huruf. Meftuhatun. Onun için. Değil mi? Evet. Meftuhatun. Fethalanmıştır. Orayı meftuhun değil, meftuhatun yapacaksın. Ve huruful mudara'ati. Mudara'at harfleri nedir? Meftuhatun. Fethalanmıştır. Nerede fethalanmıştır? Fil ma'rufi, yani fil fi'lil mudari'il ma'rufi. Tamam. Fil fi'lil mudari'il ma'rufi. Ma'lum fil mudari'de meftuhtur. Yansuru, tensuru, ensuru. Min cemi'il ebvabi, bütün baplardan. Tamam. Min cemi'il ebvabi, bütün baplardan. Yani ister mücerretlerde olsun, isterse de ziyadelerde olsun. Yansuru. Yestahricu. Ya'şevşibu. Değil mi? Ama rubayiler değil. Humasilerde tamam. Südasilerde tamam. Yankatya'u. Yestahricu. Rubayilerde yukrimu. Onun için istisna yapıyor bak. İlla ancak, illa ancak meftuh değildir. İlla ancak, değil mi? Şimdi bütün baplarda meftuhtur. İster sülasi mücerret olsun, ister humasi, ister südasi olsun. İlla müstesna geldi, tamam. İlla ancak, illa ancak minar rubaiyi, rubailerden olan fiil mudarilerde meftuh değildir. Tamam. Rubailerden olan fiil mudaride muzaraat harfi meftuh değildir. Eyye, eyye mensup. Tamam, kâne haberi. Mukaddem. Eyye rubaiyin kâne. Tamam. Eyye rubaiyin kâne. Hangi rubai olursa olsun. Ne demek yani? Sevâun kâne mücerreden, ister rubai mücerret olsun. Ev meziden alâthülâfiyyi. İsterse de sülâsi üzerine zâid olsun. Tamam. Mesela yudahricu, yudarbihu. Tamam? Rubai mücerret. Tamam? Rubai mücerret. İsterse de sülasi mezidun fihi rubai olsun. Sülasi mezidun fihi rubai ne gibi? Yukrimu. Yuferrihu. Yukatilu. Yuhavkilu. Gördün? Evet. Fe inneha. Değil mi? Fe innehu olsa daha güzel mi? Fe inneha. Evet. Fe inneha oldu mu? Fe inne hurufel mudar. Mudarat harfleri mezmumetün. Yaparsın. Tamam mı? Fe inneha. Yani fe inne hurufel mudara'ati. Mudarat harfleri. Çünkü niye? Bir tane değil bak. Yudah ricu. Tudah ricu. Udah ricu. Nudah ricu. Yükrimu. Tükrimu. Ükrimu. Nükrimu. Fe inneha. Muhakkak ki o, yani mudarat harfleri madmumetun, dammelenmiştir. Nerede dammelenmiş? Fihinne. Tamam mı? Fihinne. Fihi. Bazı nüshalarda fihi o. Tamam. Fihi. Fihi yani firrubaiyye. Fihinne olursa o zaman firrubaiyyat, yani o rubailerde. Tamam. Fihi. Diğer nüshalarda da fihidir o. Onu fihi yap. Fihinne. Fihi. Tamam. Bak, fihi, firba'i. Fihin ne olursa, olursa o zaman fihinne, yani rubailerin hepsinde. Fihinne. Firba'iyyat yani. Fe inneha, o mudara tarifi nedir? Madmumetün, zammelenmiştir. Fihinne. Yani fi hadil ef'al el-ruba'iyye. O rubai fiillerde. Öyle tevil edersin. Fihinne. Fi hadil ef'al el-ruba'iyye. O rubai fiillerde. Yani ister rubai mücerret, ister sülasi mezdufi rubai olan o fiillerde mudarat harfi nedir? Madmumdur. Ama fihi dersen fi ruba'iyye. Ruba'ide, rubai olan fiilde mudarat harfleri madmumdur. Tamam? Evet. Evet. Yükrimu, yüferrihu, yukatilu, yudahricu. Ve ma o harf ki, ve ma o harf ki, neden önce olucu? Kable lami fi'lil mudari'i, mudarinin lamel fiilinden önce, yani sondan bir önceki harfi. Tamam? Ve ma o harf ki, neden önce olan harf? Kable lamil fi'li, قَبْلَ لَامِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ. Onda da elifle mi olacak? لَامِ الْفِعْلِ الْمُضَارِعِ. لَامِ فِعْلِ الْمُضَارِعِ yazmış. mudari fiilin lamında, lamil fiili fiilin lamında, öyle bir el mudari'i mudarifi. Yani, olmasa da olur, olsa da olur. Bak bu nuskada var. Makabül lamil fiilin mudari'i bunda. Bunda da yok. Ve ma kable lamil fi'li fiilin lamında. Fiilin lamından önceki. Lam ne? Son harfi yani. Ahire. El mudari'i. Ve ma o harfi kable lami fi'li mudari'i mudari'nin mudari fiilin ahirinden bir önceki harf, sondan bir önceki harf meksurun yapacağız onu. Evet. Meksur, meksuratü değil, meksurun kesrelenmiştir. Tamam. Tamam. Meksurun kesrelenmiştir. Ma çünkü lafzı itibariyle müzekkerdir. Meksurun, meksurdur. Ma'rufta yani malumda. Fir rubaiyi, rubaide. Yudahricu, yukrimu. Örnek. Yudahricu, yukrimu. Vel humasiyi, humaside. Yenkati'u, yenkati'u. Ve südasiyi, südasi bablardan gelen fiil mudari yestahricu. İlla ancak mudarinin lamel fiilinden önceki harf, yani sondan bir önceki harf meksur değildir. Neyden gelen fiil mudari? Min yetefa'alu. Yetefa'alu. Tefa'ale yetefa'alu. Yetekellemu. Yetekellemu. Ve yetefa'alu. Yetebaadu. Yetebaadu. Ve yetefa'lelu. Ve tefa'lele yetefa'lelu. Yetefa'lelu. Tamam. Yetedahracu. Yetedahracu. Fe innehu. Orası. Fe innehu. O. Fe innehu. Yani fe inne ma kable lamil fi'lil mudari'i. Mudarin lamel fiilinden önceki harf. Meftuhun. Meftuhun. Fethalıdır. Fethalanmıştır. Nerede? Fihinne. O fihinne niye? Fi hazil ebbabi selaseti yani. Tamam mı? Fe innehu muhakkak ki o. Fe innehu o yani. Ma kable lamil fi'lil mudari'i. Mudari lamel fiilinden bir önceki harf. Meftuhun fethalanmıştır. Nerede? Fihinne fi hadil ebvabi, bu baplarda. Yani yetefa'alu, yetefa'alu, yetefa'lelu baplarında meftuhdur. Anladın? Evet. Evet, bu bitti. Şimdi geldik meçhule. Ve fil meçhuli, meçhulde. Yani meçhul fiilde. Ve fil fi'lil mudari'il meçhul yani. Meçhul fiil mudari'de harful mudari'ati, mudari'at harfi nedir? Mezmumun. Dammelenmiştir. Değil mi? Evet. Dammelenmiş. Yunsaru. Yunsaru. Efendim. Yukramu. Yukramu. Yudahracu. Vessakinu. Bak eliflam gelmiş. Yani vessakinu vel harfu sakinu fil ma'rufi demek. Tamam mı? Vessakinu. Sakin olan harf. Yani es-sakinu lezi fil ma'rufi. Ma'lumda sakin olan harf. Sakinun. Sakindir. Ala halihi. Hali üzere. Meçhulde de nedir? Yine sakin. Yestahricu. Hangi harfler sakin? Yes, sin, ha. Ha. Meçhulde yüz tahracu. Sin, ha. Ve ma o harf ki bakiye, geriye kalan harf, yani ma'ada harfel mudari'ati ve sakin. Sakin ve mudari'at harfin dışında kalan harfler meftuhun külluhu, meftuhun fethalanmıştır, külluhu hepsi. Gayra lamil fi'li, lamel fiilinin dışında. Tamam. Gayra lami, gayra la, istisna yani. Gayra lamil fi'li. Lamel fiilinden başka. Lamel fiilinin dışında. Niye lamel fiilin müstisna? Fe inneha, değil mi? Fe inneha muhakkak ki o lamel fi'li. Fe inneha muhakkak ki o lamel fi'li. Tamam? O son harf yani. Fe inneha fe innel lamel fi'li. Yani lamel fi'li merfu'atun merfudur. Neyle merfu oluyor? Bil amilil manevi değil mi? Evet. Amil manevi ile merfudur. Nerede? Fil ma'rufi malumda vel mechhuli meçhulde. Malumda ve meçhulde merfudur. Yektübü yüktebü. Yükrimu yukramu. Yenkesiru yunkeseru. Yectemi'u yüctemâ'u. Yestahricu yustahracu. يتدحرج يتدحرج يحرنجم يحرنجم لام الفيل bak hep ne oldu? Merfu. Peki orada nasbedicilerden bir adet olsa en, len, key, iden fiil muzari nasbedenlerden biri gelse o zaman ne olacak? Mensup olacak. Değil mi bak? Len yektübe len yüktebe لَنْ يُكْرِمَ لَنْ يُكْرَمَ Cezmedicilerden biri gelse cezmediciler var değil mi? لَمْ لَمْ مَا اِمْ لَمْ نَهِلَاسِ Bunların لَمْ يَكْ تُبْ مَجْزُوم بِحَذْفِ الْحَرَكَةِ لَمْ يُكْ تَبْ Demek malumda da meçhulde de lamel fiili merfudur. Ne müddetçe? Ma lem yekün, o lem yekün tam fiil orada, lem yucet demek. Hı hı. Ma lem yekün, yani ma lem yucet, bulunmadığı müddetçe, ne bulunmadığı müddetçe, harfun, bir harf ki nasibun, nasip edici bir harf ki, yansibu, nasip edecek, ha, lamel fiil. O lamel fiilini nasip edecek bir harf bulunmadığı müddetçe, en, len, key, iden. Evet, cazimun, cezmedici bir harf ki, yezimuha o lamel fiil ne yapıyor? Cezmedecek. Lamel fiili cezmedecek bir harf. Lem, lemma, emir, lemun, nehilası, in, mehma, ma, men, eyne, meta, enna, eyyu, haytma, izma. Yani bunlardan biri bulunmadığı. Evet, lamel fiili nasip edecek bir harf veya cezmedecek bir harf, bir edat bulunmadığı zaman da malumda ve mechulde lamel fiili merfu olur. Tamam? Evet. Amil maneviyle. Ama nasbici gelirse mensup, cezmeden edatlardan biri başına gelirse o zaman fiil muzari lamel fiili meczum olur. Tamam? İrab çünkü son harfe geliyor. Tamam? Peki. Şimdi bir özetlersek fiil mazi üzerine zahit olması şartıyla eten harflerinden bir harf evvelinde olan fiile fiil muzari deniyor. Değil mi? Evet. Yansuru, tensuru, ensuru, nensuru. Ma'lum fiil-i muzari'de mudarat harfi bütün baplarda meftuhtur. Ancak rubai baplardan gelen fiil-i muzari'lerde hangi rubai olursa ister sülâs-ı mezîdün fihi rubai ister rubai mücerret fark etmez. Bu rubai baplardan gelen fiil-i muzari'lerdeki mudara'at harfi mezmumdur. Yudehricu, yukrimu, yuferrihu, yukatilu gibi. Ma'lum fiil-i muzari'nin sondan bir önceki harfi rubaide, humasi ve südasi baplarda kesrelidir. Yukrimu, yenkesiru, yestahricu, yahrancimu, yak'ansisu. Ancak 3 bab, tefa'ul, tefa'ul ve tefa'lül baplarından gelen fiil-i muzari'lerin sondan bir önceki harfi meftuhtur. Yetekellemu, yetebaadu, yetedahracu gibi. Meçhul fiil-i muzari'de mudarat harfi medmumdur. Malumda sakin olan harf meçhulde de sakindir. Lamel fiili dışında geri kalan harflerin hepsi meftuh, fethalıdır. Fiil-i mudari ister malum ister meçhul olsun. Evvelinde nasp edenlerden veya cezmedenlerden biri bulunmadığında lamul fiili merfudur, amili maneviyle. Nasp edenlerden biri bulunduğu zaman mensuptur, cezmedenlerden biri bulunduğu zaman meczumdur. Tamam. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.